أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده في السراء والضراء، وفي الليل والنهار، وفي الفقر والغنى، وفي البلاء والعافية، وفي المرض والصحة. نحمده دائما وأبدا، فله الحمد التام والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد صلوات التي صليت عليه على مر الأيام والدهور والسنين. أما بعد، محترم ورونو، دغه بحث د انسان د آخري سفر په باره کې دی. آخري سفر هغه سفر دی چې هر انسان که خوښ وي که ناخوښ خامخا په دغه سفر تلونکی دی. د دغه سفر لار هغه لار ده چې انسان د فانی دنیا څخه و باقی دنیا، عقبه او آخرت ته بیایي. زموږ په دغه اوسني بحث کې به د آخرت د ورځې پیژندل، د قیامت پر ورځ د ایمان درلودلو فضیلت او د هغې ورځې اثبات، مرگ او د هغه علامې، زکندن او د هغه د سختیو او سکراتو حالات، د دنیا څخه و قبر ته د تللو حالات، په قبر کې پوښتنې، قبر او د هغه نعمتونه یا عذابونه، د قیامت کوچنی او لوی علامې، او بیا د قیامت د ورځې پیښیدل، پس له مرګه د بیرته راژوندي کیدلو حالات، د حشر او نشر د ورځې حالات، حساب او کتاب، ترازو او د عملو تلل، پل صراط او پر هغه تیرېدل، د دوزخ اور او د هغه بیرې، جنت او د هغه نعمتونه، او بیا به د الله جل جلاله فضل او احسان پر مؤمنانو په مفصل او مکمل ډول سره بیان کړل سي. دغه بحث د مسلمانانو ایمان قوي کوي، او انسانان د نبی کریم عليه افضل الصلاة والتسليم ومتابعت او پیرویته وربولي. په دغه بحث او مضمون کې د ټولو موضوعاتو اثبات او شاهد قرآن مجید یا د سنت مطهره صحیح احادیث دي. د دغو موضوعاتو د اثبات لپاره د علماو یا نورو محققینو اقوال هیڅ نه دي رانقل سوي، او که رانقل سوي وه ډیر لږ به رانقل سوي وي. دا ځکه چې زموږ مسلمانانو د عقیدې منبع او اساس په عمومي ډول دغه دوه شیان کلام الله او احادیث نبوي دي. د قیامت د ورځې اثبات او د قیامت پر ورځ ایمان درلودل. ایمان پر آخرت د اسلام او ایمان د لویو او مهمو ارکانو څخه دی، ځکه پوره او کامل ایمان هغه ایمان چې انسان په مسلمانیږي، هغه ایمان دی چې انسان د الله جل جلاله پر وجود او وحدانیت او د هغه پر ملائکو ایمان ولري، د الله جل جلاله پر کتابو او د هغه پر رسولانو ایمان ولري، همدارنګه د قیامت پر ورځ قضا او قدر ایمان ولري چې خیر او شر د الله جل جلاله له طرفه څخه دي. نو د قیامت پر ورځ ایمان درلودل او پس له مرګه بیا ژوند کیدل د ایمان اصلي او اساسي جز دي، تر څو چې یو انسان د قیامت پر ورځ او بیا ژوند کیدلو ایمان ونه لري مسلمان نسی بلل کیدلی. څرنګه چې د ایمان ارکان شپږ شی دي، نو موږ مسلمانانو د ایمان د پوره کولو دپاره دغه شپږ شی په دغه لاندې جملو کې سره یوځای کړي دي او وایو: آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. نو د قیامت پر ورځ ایمان درلودل زموږ د دین مهم او اساسي جز دی. تاسې به ډېر ځله په مکرمو آیاتو او متحرو احادیثو کې لیدلی یا اورېدلی وي چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وي که څوک پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو داسې او داسې دې وکړي. رونو زموږ په دغه بحث کې یوه ساده او جزئي مسأله نه بیانیږي، بلکې دغه د قیامت د ورځې بیان د ایمان د ارکانو څخه د یوه مهم رکن بیان دی چې بې له دغه رکن څخه ایمان نسی پوره کېدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه پر دغه ټینګار کاوه چې پر الله جل جلاله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړي. د آخرت پر ورځ ایمان درلودل قطعی امر او یقینی مسأله ده. د ټولو انبیا علیهم السلام دغه دین او دغه دعوت وو چې خلق پر الله جل جلاله ایمان راوړي، او کله چې پر الله جل جلاله ایمان راوړل سو بیا نو د دنیا او آخرت ټولې مسألې قطعی او ثابته کیږي. د قیامت د ورځې مسأله داسې قضیه ده چې د ابلیس علیه اللعنه په تشوشاتو او وسوسو ډېر انسانان له قیامته منکره سوي دي. داسې ډېر انسانان سته چې دا عجبه او نادره ورته معلومیږي چې هلته بیا آخرت او حساب کتاب سته. نو د دغه تشویش د لرې کولو دپاره به په دغه بحث کې تر هر څه د مخه د آخرت اثبات په کلام الله او په عقل سره وسي. که څه هم موږ او تاسې مسلمانان یو، پر آخرت او بیا ژوندي کېدلو بېله شکه او تشویشه ایمان لرو، خو نن ورځ د اسلام دشمنان او مفسدین هم ډیر دي. یو وخت د داسې چا سره مخامخ کیږو چې بېله دلایلو نه قانع کیږي، نو موږ ته باید د دغسې انسان د قانع کولو دپاره دلایل را معلوم وي. همدارنګه که د یو چا ایمان موروثي او تقلیدي وي ښه به وي، او که یې ایمان په پوره معلوماتو او قانع کوونکو دلایلو سره وي ښه به وي. معلومه خبره ده هغه ایمان چې شعوري او په دلایلو سره ثابت وي تر هغه ایمان ښه او بهتر دی چې فقط موروثي او تقلیدي وي. الله جل جلاله هم د دغو دوو په منځ کې فرق ایښی دی او فرمایي افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى، چې دا د سورة الرعد 19 نمبر آیات. آیا هغه څوک چې په دلایلو سره په دې پوهیږي چې بې شکه دغه قرآن او دغه دین چې و تا ته ستا د رب له طرفه نازل سوی دی حق دی، په مثل د هغه چا دی چې ړوند وي؟ یا هیڅکله داسې نه ده، بلکې د دوی په منځ کې ډېر فرق او توپیر سته. ما یعنی د دغه بحث لیکونکي په پاکستان کې یوه رساله ولیدل چې تقریبا دیرش ورقې به وه، او د رسالې ټول بحث په دغه باره کې و چې د قبر عذاب نسته. د رسالې لیکونکي د خپلې ادعا د اثبات لپاره په آیاتو او احادیثو سره دلایل بیان کړي وه. البته دغه لیکونکی یو ګمراه او منحرف انسان و، نو ځکه آیاتونه او احادیث یې د خپلې واقعي ترجمې څخه مخالف ترجمه کړي وه، او دغه رساله هم مفته یا وړیا ویشل کېدل. دغه کار او دغه ته ورته نور کارونه د اسلام او مسلمانانو دشمنان یوازې اوس نه، بلکې د پخوا څخه د دې دپاره کوي چې مسلمانانو ته د دوی په دین کې شک او تردید پیدا کړي، او بیا دغه شکمن او متردد انسان د اسلام د دشمنانو له طرفه د دوی د ګټو دپاره په اسانۍ سره استعمالولای سي. نو که د چا سره د خپل دین صحیح او واقعي معلومات نه وي ورسره، او دغه رساله یا د هغې رسالې پر قسم نور مطبوعاتي نشریات ولولي، یا د نن ورځې د هوایي نشریاتو د چینلو څخه د اسلام د دشمنانو تبلیغات واوري، د شک وتلی هغه بی خبره انسان د دغسې خبرو تر تاثیر لاندې کیږي. ته به ډېر کسان ووینې چې نن به د قبر په عذاب کې شکمن وي، او سبا به د آخرت او حساب په ورځ کې شکمن وي. نو خود هغه خپل صادقه او ټینګ ایمان د لاسه ورکوي، بیا نو مشکوک او متردد مسلمان پاتې وي. چې دغسې مشکوک او متردد انسانان د خپلو ځانو د پاره منافقان او د اسلامي ټولنې د پاره میکروب بلل کیږي، نو ځکه دا به ښه او لازمه وي چې په دغه بحث او لیکنه کې د آخرت د وجود اثبات اول په کلام الله او بیا په عقل سره وسي. الله جل جلاله د هغو انسانانو قول چې له آخرته منکره دي، د دهریانو او ملحدانو قول د سورة المؤمنون په څو آیاتو کې بیانوي او فرمایي: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ يعني منكر كفار واي آيا دغ رسولان ستاسي سر وعدكوي أو بديم بيروي كلا چتاسي مرسي خاوري أو هدوكسي بياب خامخا برتا لدغم ذكرا استلكيجي؟ هيهات هيهات لما توعدون. يعني دير لردي هغه شي چې ستاسې سره وعده کیږي. يعني بعثت او بیا راژوندي کېدل هیڅکله نسي کېدلی. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. دغه کفار وایي نه دی دغه زموږ د دنیا ژوند بے له دغه څخه چې مړه کیږو او ژوندي کیږو، یعنی زیږو او بیا مرو، او پس له مرګه نه بیا ژوند سته او نه ژوندي کیدل. دا د هغو منکرانو دلایل دي چې دوی وایي آخرت، حساب او کتاب هیڅکله نسته. څه چې موږ وینو او په څه چې موږ پوهیږو هغه دغه د دنیا سلسله ده چې یو زیږي او بل مري، او دغسې به دغه زیږېدل او مړه کېدل جریان لري. تر دغه زیات بل شی نسته. مګر کلام الله د دغو منکرانو دغه نظر او دغه عقیده ورردوي. قرآن مجید الهي کلام دی، او د هغه د اعجاز سره هیڅوک برابري نسي کولی. الله جل جلاله د دغو منکرانو رد او جواب وایي، خو دغه رد او جواب په قانع کوونکو دلایلو او د منطقو د اصولو سره برابر وایي. د قرآن کریم د بیان طریقه داسې طریقه او طرز بیان دی چې فیلسوفان او عام خلق دواړه په پوهېدلی سي. الله جل جلاله د هغو منکرانو چې د آخرت او بیا راژوندي کیدلو څخه منکره دي قطعي او لازمي رد ویلی دی، او په سورة القیامه کې فرمایي: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني آيا إنسان دا گمان کوي چې عبس او بیکار به پریښول سي؟ که داسې پېښ سي چې انسان دې بې له نتیجې او عبس پریښول سي، نو ګواکې انسان بې له هدفه او بې له مقصده پیدا سوی دی. او دا ممکنه نه ده چې اشرف المخلوقات انسان دې عبس پیدا سوی وي. الله جل جلاله د سورة القيامة په اودرش اتدرش او ندرش نمبر آياتو کې فرمایي: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني آيا دغه انسان د منيو یو ساسکي نو چې د ښځو په ریحمو کې ولویدی، او بیا دی د وینو یوه ټوټه و، او بیا یې الله جل جلاله اندامونه پیدا کړل، او بیا یې صورت ور برابر کړی او روح یې پکښې پوکړی. او الله جل جلاله د دغه منیو د څاڅکې څخه جوړه دوې ډلې یا دوه قسمه نارینه او ښځې پیدا کړل، چې هر یو له هغه بله څخه په ظاهر او باطن کې فرق لري. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، یعنی آیا دغه قدرت لرونکی الله چې دغه کارونه یې وکړل د دې قدرت نه لري چې مړي را ژوندي کړي؟ سبحانه، بلکې ښه قادر او پر هر څه قادر دی. هغه الله چې انسان یې د نطفې څخه پیدا کړی او بیا یې د خلقت و دغې لوړې درجې ته ورساوه، نارینه او ښځه یې ځینې جوړ کړل، آیا دغه قادر مطلق الله دغه قدرت نه لري چې بیا دې مړي را ژوندي کړي؟ پاکي دې وي دلره، والله پر هر څه قادر دی او پر هر څه قدرت لري. او قرآن کریم د دغو منکرانو رد په نورو جلیلو او معظمو آیاتو کې هم راته بیانوي او په سورت بنی اسرائیل کې فرمایي: وقالو أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني او دغه منکرانو به ویل آیا کله چې موږ پس له مرګ هډوکي او میده سوي خاورې سو، آیا موږ بیا را ژوندي کیږو؟ بیا بیرته نوي پیدا کیږو؟ الله جل جلاله فرمای: قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، دوی ته ووایه چې تاسې ډبرې سي یا اوسپنه سي یا بل کم داسې شی سي چې د هغه ژوندي کیدل ستاسې په سینو کې تاسې ته لوی او سخت معلومیږي، خو بیا به هم تاسې را ژوندي کړو. فسیقولون من یعیدنا، نو دوی به ووایي څوک به بیرته موږ راولي او پس له مرګه به مو را ژوندي کړي. قل الذي فطركم اول مره، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دوی ته ووایه هغه ذات به بیا تاسې را ژوندي کړي چې اول وار یې تاسې پیدا کړي یاست. فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متاهو، نو دغه کفار به د تعجب پر قسم سرونه وغورځوي و به یې شوروي او د پسخند پر قسم به ووایي چې دغه را ژوندي کیدل به کله وي. قل عسى ان يكون قريبا، اي محمد صلى الله عليه واله وسلم، دوی ته ووایه شای چې دغه بیا را ژوندي کیدل نږدې وي، ځکه هر شی چې راتلونکی دی هغه نږدې دی. تاسې ولیدل چې د دغو منکرانو رد او جواب په ډیر بسط او ساده ډول ویل کیږي. الله جل جلاله په سورت مریم کې فرمایي: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، آیا د بعثته او بیا را ژوندي کیدلو څخه منکره انسان دغه خبره نور په یادوي چې بې شکه موږ دی د مخه پیدا کړی وو، او په داسې حال کې یا د داسې حالته څخه مو پیدا کړی چې دی هیڅ شی نه و؟ انسان مطلق عدم و او له عدمه په وجود راغلی، نو هغه قادر ذات چې د لاشي څخه شی جوړوي او د محض عدم څخه وجود پیدا کوي، هغه دا نه زی کولای او پر دې نه دی قادر چې یو شی تر فنا کیدلو وروسته بیا پیدا کړي؟ انسان ته که خپل اول پیدا کیدل ور معلوم سي، هیڅکله به د دوهم وار ژوندي کیدلو څخه منکره نه سي. ورونو، د منیو په یوه نطفه کې په دغه لږ او کوچنۍ نطفه کې 250 میلیونه منوي حیوانات وجود لري. نو تاسې فکر وکړئ چې آیا انسان یو شی و؟ هو، د نارینه نطفه او د ښځې بویزه و. نو هغه ذات جل جلاله چې ویې کولای سوای چې دغه نطفه او بویزه سره یو ځای کړي او دغه شایسته انسان په پوره او کامل خلقت د علم او عقل خاوند ځینې جوړ کړي، آیا هغه ذات دا قدرت نه لري چې دوهم وار یې بیا خلق او پیدا کړي؟ الله جل جلاله په سورة یاسین کې فرمایي: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. یعنی آیا انسان نویني یا نه پوهیږي چې موږ دی د یوه څاڅکې منیو او نطفې څخه پیدا کړی دی، او بیا دی ښکاره او معلوم خصم او دعوه کوونکی وګرځي؟ دغه د یوه څاڅکې منیو څخه پیدا سوی انسان د الله جل جلاله په مقابل کې مجادله او مقابله کوي. دلایل وایي چې زه الله نه یم پیدا کړی. بیا ژوندي کیدل، جنت او دوزخ نسته. د دغه خپلې بې ځایه دعوې د ثابتولو دپاره دلیل او منطق استعمالوي. الله جل جلاله فرمایي: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. او موږ ته مثال راوړي او خپل پیدا کېدل یې هېر کړي دي. قصه داسې وه: ابی ابن خلف کافر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، او د داسې مړه انسان یا حیوان هډوکی ورسره و چې ډېر پخوا مړ سوی و. دغه شوړېدلی زوړ هډوکی یې راوړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې میده کړي تر څو داسې سو لکه اوړه یا ایرې، او بیا یې د دغه میده سوي هډوکي خاورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ وروپاشلې. او ویل: څوک دغه اوړه سوی هډوکی را ژوندی کولی سي؟ الله جل جلاله فرمایي: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني او موږ ته یې د وراسته هډوکي یا په وراسته هډوکي سره مثال راوړي او خپل پیدا کېدل یې هېر کړي دي. وایي: څوک به دغه هډوکي ژوندي کړي؟ حال دا چې هغه وراسته او شوړېدلي دي، د هغه څخه اوړه جوړ سوه. الله جل جلاله فرمایي: قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته ووایه دغه وراسته او خاورې سوي هډوکي به بیا هغه قادر مطلق الله ژوندي کړي چې اول وار یې پیدا کړي دي. او همدغه الله پر هر قسم پیدا کولو ښه عالم دی. الله جل جلاله د دې دپاره چې څنګه مړي ژوندي کوي بل مثال هم راته بیانوي، سره له دې چې دا یې راته وفرمایل چې اول مې څنګه پیدا کړاست. دغه اول پیدا کېدل په خپله د دوهم وار د پیدا کېدلو دپاره لوی دلیل دی. هغه ذات چې اول وار یې پیدا کړو هغه کولای سي چې دوهم وار مو هم پیدا کړي. مگر الله جل جلاله په بل شي سره هم بل مثال راته وایي، او د سورة الاعراف په 55 نمبر آیات کې فرمایي: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني دغ الله جل جلاله هغ ذات دي چزيري كون كبادنا راليجي په مخ کې یا د مخه د رحمت ده چې باران دی، تر هغو چې راواخلي دغه بادونه درنې اوریځې چې په اوبو سره درنې وي، هغې مځکې ته چې مړه وي، وچه او بې وښو وي، او بیا له دغې اوریځې څخه اوبه نازلې کړو، او بیا په دغو اوبو د دغې وچې او مړې مځکې څخه هر قسم میوې راباسو. دغه ژوند و دغه مړه دشت او صحرا ته لکمه خوا راغلی، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون لكثرنګ چې دغه مړه وچم ځکه ژوندی کوو دغه رنګ موږ مړي لمځکي څخه راباسو د پاره د دې چې تاسې پند او عبرت حاصل کړی. نو د ټولو انسانانو د پاره دا لازمه ده چې په دغه آیات شریف کې غور او دقت وکړي، ځکه دغه قرآني معجز مثال چې هم بسط او هم آسان دی د مړو د ژوندي کولو په باره کې د هر منکر د قناعت د پاره ښکاره او واضحه مثال دی. پر آخرت د ایمان درلودلو پایدې ورونو، د آخرت د ورځې بحث او څېړنه زموږ د دنیوي ژوند د کامیابۍ دپاره ډېرې لویې او مهمې فایدې لري، ځکه ایمان پر قیامت او ایمان پر بیا ژوندي کېدلو زموږ د اسلامي عقیدې مهم اساس، ریشه او مهم جز دی. کم څوک چې د آخرت پر ورځ ایمان ونه لري هغه ته مسلمان نسي ویل کېدلی، او هغه انسان چې مسلمان نه وي هغه انسان ارزښت او قیمت هم نه لري. الله جل جلاله په سورة الطور کې فرمایي: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني قسم دي بغرد تور أو قسم دي بلكل سوي كتاب بنشر سوي كاغسكي أو قسم دي ببيت المعمور چې په اووم آسمان کې د ملائکو کعبه ده، او قسم دی په لوړ کړه سوي چت آسمان، او قسم دی په بل کړه سوي سند یا دریاب. د دغو ټولو قسمو جواب دادی: بېشکه چې عذاب د رب ستا خامخا پر هغو کسانو چې د عذاب لائق وي واقع کیږي، او هغه الهي عذاب لره هیڅ منع کوونکی نسته. نو د قیامت د ورځې مسأله باید خامخا د مسلمانانو په زړو کې ثابته او یقیني سي. الله جل جلاله د قرآن مجید په شروع کې د مسلمانانو فوصف او صفت کې فرمایي: الذين يؤمنون بالغيب، چې دا د سورة البقرة څلورم نمبر آیات دی، یعنی هغه کسان چې ایمان او باور لرونکي دي پر غیبو. نو بیل دی چې پر غیبو او پټو شیانو ایمان و نلرو اسلامی عقیده نسی موجوده دلی. الله جل جلاله په ورسته کې د دغه آیات په آخرنی حصه کې فرمایي: و بالآخرت هم یوقنون، او پر آخرت بیل شک او بیل تردد ایمان او یقین لري چې خامخا راتلونکی دی. نو کله چې موږ د آخرت او د قیامت د ورځې بیان کوو، دا په حقیقت کې موږ د ایمان اساس او بنسټ ایږدو. او دا هم معلومه خبره ده چې بې له ایمانه ژوند کول د حیواناتو ژوند دی. د آخرت د ورځې او د آخرت د وجود بله فایده دا ده چې مسلمانان په ځینو اعمالو یا کارو د دې دپاره مکلف دي چې په ټولنه کې خیر موجود سي او شر ایسته سي. نو دغه عملونه چې موږ په مکلف یو او هلته بیا آخرت نه وي موجود، نو زموږ دغه عملونه بېله نتیجې بېله اجر او جزا پاتې کیږي. مثلا هغه انسان چې کوشش کوي چې ښه کارونه وکړي او بیا مړ سي، نو که هلته آخرت نه وي موجود نو د ده د هغو ښو کارو بدله او جزا څه سوه؟ الله جل جلاله د سورة البقره په 201 نمبر آیات کې فرمایي: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني تاسي ده هغه ورځې له عذابه وبېرېږي چې بیرته د الله جل جلاله طرف ته بیول کېږي، او بیا به هر نفس هر انسان ته د هغه د عمل جزا پوره ورکول سي، که یې خیر کړی وي که شر، او پر دوی به هیڅ ظلم نه کیږي. نو هر هغه کار او عمل چې ته یې په دې دنیا کې کوې په آخرت کې به هغسې درسره کیږي. د هر عمل د پاره بدله او جزا سته. د آخرت د وجود او د هغه د بیانولو بله فایده دا ده چې د مسلمانانو څخه روحي او عصبي تکلیفونه لرې کوي. که آخرت نه وای مسلمانانو به په نفسي عصبي او روحي عذابو کې ژوند تېرولی. مثلا یو ظالم او سرکشه انسان، غل او قاتل انسان، د بل مظلوم او عاجز انسان پر مال او ناموس، پر کور او جایداد تجاوز او تیری کوي. هغه مظلوم له خپله ځایه شړي یا یې وژني او بندي کوي، او ټول شیان یې دغه ظالم اخلي. چې دغسې کارونه نن ورځ ډېر پېښ سوي دي او نور هم پېښېږي، او دغه ظالم بیا هم په هوسایي او نعمتو کې ژوند تېروي، او هغه مظلوم په ناامیدیو او مشکلاتو کې ژوند تېروي. که تر دغه اوسني ژوند وروسته آخرت سوال او جواب نه وي، که سزا او جزا نه وي، نو دغو مظلومانو به په کم نفسي او روحي حال کې ژوند تېرولی. که د یو مظلوم دغه تسلا او امید نه وي چې هلته د حساب ورځ سته، عدل او انصاف سته، سزا او جزا سته، نو به یې څه حال او څه ژوند وای؟ الله جل جلاله د سورة فصلت په 46 نمبر آیات کې فرمایي: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هر څوک چې ښه او صالح عمل وکي هغه کار یې د خپل ځان دپاره دی، او هر څوک چې بد او ناوړه کار وکي هغه کار پر ده دی، سزا یې ده ته ورکول کیږي، او ستا رب پر بندگانو ظلم کوونکی نه دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الزلزال په اوم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. هر څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د خیر او نیکی عمل وکي د هغه عمل جزا به وویني، او هر څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د شر او بدی عمل وکي د هغه عمل سزا به وویني. هلته عدل دی، یوه ذره خیر بې له جزا نه پاته کیږي، او یوه ذره شر هم بې له سزا نه پاته کیږي. همدارنګه ایمان پر آخرت انسانان د حرامو کارو څخه راګرځوي، حتی د بشر ژوند د قتلو او جنګو څخه ساتي. څوک کولای سي چې خلک د غلا څخه منع کړي؟ پولیس یا نور انسانان غلا ورکولای سي که یې له منځه وړلای سي؟ هېڅکله نه. انسان په خپل قوت او ساتنه نه د غلا مخه نیولای سي او نه غلا ورکولای سي. ښکاره مثال یې هغه دی چې یو وخت په نیویارک کې ناڅاپه یا ناببره برق یا برېښنا قطع سوه. په دغه شپه 2,000,000,000 ډالر غلا سوه. د دغې واقعې لیدونکی قسم یادوي چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې یوه سړي به په ډبره د دوکان انداره ماتول، او د دغه دوکان شیان به یې په خپله خوښه وړل. هلته نه پولیس څه کولای سوای نه بل چا. څوک یا څه شی دی چې خلق له دغسې ناوړه کارو څخه منع کولای سي؟ ایمان پر آخرت. چیرې چې ایمان وي هلته امن او امان وي. څوک تا مجبوره کولای سي چې د اړ او محتاج خلقو سره مرسته او کومک وکه؟ غریبانو او مسکینانو ته څه ورکه؟ ایمان پر آخرت. د هغه چا فرق چې ایمان پر آخرت لري د هغه چا سره چې پر آخرت ایمان نه لري د دغې یوې محاسبې څخه معلومېدلای سي، هغه دا چې د هغو امریکایانو شمیر کم چې د حکومت د محصول او ټکس څخه تښتي، او د همدغه مقصد د پاره په حسابو کې چم او حیلې جوړوي په سلو کې اتیاو ته رسیږي. مګر هغه مسلمان چې د آخرت پر ورځ ایمان لري په خپله د خپلو مالو زکات حساب کوي، او په خپله خوښه پر غریبانو ویشي، نو که پر آخرت او هلته پر سزا او جزا ایمان نه وي دغه د ژوند نظام به څنګه او پر څه قسم چلېدلی؟ ایمان پر آخرت ټولنه له فساد ساتي. ایمان پر آخرت انسانان و داسې ژوند ته اوربولي چې ښه نتیجه او میوه ولري. که هم د انسانانو عمر لږ او کوتا دی، خو هغه څوک چې ایمان پر آخرت لري دا کوشش کوي چې د ټولنې دپاره ګټور او فعال غړی وي. ایمان درلودونکی انسان پوهیږي چې د دنیا ژوند لږ او کوتا دی. څو کاله به ژوندی یې؟ شپېته او یا سل دوه سوه کاله؟ نو دغه لږ ژوند د آخرت د ابدي ژوند په مقابل کې څه ارزښت او قیمت لري؟ نو ایمان درلودونکی انسان کوشش کوي چې باید د هغه ابدي ژوند دپاره خواري او زحمت وکاږي، نو خود پر هر ښه عمل تلوار کوي. یو چا ابو دحداح رضی الله تعالی عنه د ده د ژوند په آخرو وختو کې په داسې حال کې ولیدی چې ډېر سپین ژیری او ضعیفه و، او د جوز یا چارمغز د ونې یا درختې نهال یې اشاوه. تاسې ته معلومه ده چې د جوز درخته پس له ډېرو کلو میوه کوي. نو هغه لیدونکي ورته وویل ته ډېر سپین ژیری او د جوز درخته پس له کلو میوه کوي. ابو دحداح رضی الله تعالی عنه وویل که یې ماته فایده نه رسیږي، هغه چې تر ما وروسته دي هغو ته به یې فایده ورسیږي او ماته به یې ثوابونه راکول سي. دا هم د هغه ایمان فایده ده چې د آخرت پر ورځ یې څوک ولري. تاسې ولیده چې یو ضعیف او سپین ژیری سړی د عمر په آخر کې د ثواب په امید د ټولنې د مصلحت دپاره کار کوي. نو هغه څوک چې ایمان پر آخرت ولري که څه هم سپین ژیری وي، دغه ایمان یې د خیر د کارو و کولو ته وربولي. همدارنګه هغه کسان چې پر آخرت ایمان لري هغه په دې پوهیږي چې موږ عبس او بې فایدې نه یو پیدا سوي، بلکې د دغه اوسني ژوند تر شا یو حکمت سته، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة القیامه په 16 نمبر آیات کې فرمایي ایحسب الانسان ان یترك سدا، یعنی آیا انسان دا ګمان کوي چې عبس او بیکاره به پرېښول سي؟ لکه څرنګه چې مشرکانو به ویل بس دغه د دنیا ژوند دی، پیدا کیږو او مرو، دغه دهر او زمانه مو داسې پیدا کوي او وژنې لکه واښه چې شنه کیږي او وچیږي. مګر د دغې عقیدې دپاره دوی کم علم او یقیني معلومات نه درلودل. دا فقط د دوی خیال او ګمان و. د اوسنۍ زمانې ملحدان، دهریان او کمونستان هم دغسې وایي، خو په حقیقت کې دا غلط او باطل فکر دی. الله جل جلاله دغه د مشرکانو او دهریانو باطل عقیده او د عقل له چوکاټه وتلي خبرې زموږ د پوهولو دپاره رانقلوي او فرمایي وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. چې دا د سورة الجاثیه 23 نمبر آیات دی. یعنی د آخرت څخه منکره کفار وایي دغه ژوند بل شی نه دی بېله دغه دنیاوي ژونده چې مړه کیږو او ژوندي کیږو، ځینې مري او ځینې زیږي، او موږ بل شی نه وژنې مګر دغه د ژوند تیرېدل. د منکرانو دغه عقیده غلطه ده، او دوی لره د دغې خبرې په کولو کې چې وایي زمانه مو وژنې هیڅ علم او پوهه نسته. نه دي دوی مګر ګمان کوي. د دوی فکر او عقل بېله علمه او بېله دلیله دغه ورته وایي. همدارنګه ایمان پر آخرت خلق و عبادت او د الله جل جلاله و ذکر او یاد ته وربولي. موږ او تاسې چا مکلف کړي یو چې روژې ونیسو یا د شپې لمونځ او د قرآن مجید ختمونه وکړو؟ دا ځکه چې آخرت سته او د الله جل جلاله له عذابه بیریږو او د هغه عز وجل څخه اجر او ثوابونه غواړو. الله جل جلاله د مؤمن تعریف په داسې ډول سره کوي چې د آخرت له عذابه بیریږي او هم د الله جل جلاله د رحمت امید لري. هغه چې وایي مؤمن د خوف او رجا په منځ کې وي، یعنی بیره د الله جل جلاله او آخرت له عذابه څخه وي، او امید یې د الله جل جلاله و رحمت ته وي. ایمان پر آخرت انسان و ډیر او زیات کوشش او د خیر و کارو ته تشویقوي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي انهم كانوا يسارعون في الخيرات، یعنی دوی به د خیر په کارو کې تلوار کاوه. دا څه سبب دی چې خلق غواړي چې د خیر په کارو کې یو تر بل دمخه سي؟ جواب الله جل جلاله فرمایي ويدعوننا رغبا ورهبا، او بلول به یې موږ د ثواب غوښتلو په سبب او د عذاب د بیرې په سبب، ځکه میل شوق او رغبت یې و هغو نعمتو ته سته چې د الله جل جلاله سره په آخرت کې موجود دي، او بیره یې له هغو عذابو څخه ده چې ګناهکارانو ته په آخرت کې ورکول کیږي. وکانو لنا خاشعین، چې دا د سورة الانبیاء نوي نمبر آیات دی، یعنی او دوی موږ لره عاجزي او تواضع کوونکي. نو که څوک په آخرت او د هغه په حالاتو کې ژور او عمیق فکر وکړي، د دغه فکر کوونکي ایمان د الله جل جلاله پر عظمت او قدرت هم زیاتیږي او هم ټینګیږي. الله جل جلاله د سورة النحل په اووه اویا نمبر آیات کې فرمایي وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير، او ندي امر د قامت د قائم يدلو په چابکی او اسانی کی، مگر په مثل د سترګو د رب د سترګو د خلاصولو یا پټولو، بلکې تر هغه هم نږدې دی. بشک چې الله جل جلاله پر هر شي قادر دی. د الله جل جلاله په امر آخرت او د هغه ټول انتظام په یوه لحظه کې په وجود راځي. د الله جل جلاله په قدرت د قیامت د ورځې ټول معجزات او عجایب، ټول بیری او دوژخونه، جنتونه او نعمتونه د سترګو د رپولو په وخت کې، بلکې تر هغه هم په لږ وخت کې موجودیږي. د قیامت د ورځې د عجایبو څخه یو هم هغه جنت دی چې الله جل جلاله د هغه په باره کې د سورة آل عمران په 133 نمبر آیات کې فرمایي وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني داس جنتي چبر يا عرضية لك أسمانونا أو مزكا دمر دي دغ جنت دا پرهزگارانو دا پار تيار کرل سوي دي. نو کل چه دا جنت عرض دونوي لك مزكا أو أسمانونا، نو اجدواله بايا سونوي؟ بلك جنت تر دغ هم دير لوي دي. خدا چې زموږ انسانانو په خیال او تصور کې تر مځکو او آسمانو بل لوی شی نسی راتلای، نو ځکه مثال په مځکه او آسمانو راته وویل سو. که موږ د دغه اول آسمان په لویوالي کې فکر وکو، د هغه لویوالی او په هغه کې چې هغه لوی کهکشانونه موجود دي، زموږ تصور او خیال نسی ورسېدلی. حال دا چې اول آسمان نسبت و دوهم آسمان ته هیڅ بلل کیږي، او هغه بیا و دریم ته هیڅ دی، دغسې تر اوم آسمانه پورې یو تر هغه بل ډیر لوی دی. که موږ د آسمانو په پراخوالي او لویوالي کې فکر وکو، د الله جل جلاله عظمت او قدرت، حکمت او لویي را معلومیږي. او کله چې د الله جل جلاله هغه قول تلاوت کړو چې د سورة القیامه په دریم او څلورم نمبر آیات کې فرمایي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني أيا كافر إنسان دا گمان کوي چې موږ به هیڅکله د ده تر مرګ وروسته دغه د ده پاشل سوي هډوکي راټول نه کړو، بلکې راټول به یې کړو، او موږ د دې قدرت لرو چې ګوتې یې بیرته هغسې ورجوړې کړو څرنګه چې پخوا وې. تاسې پوهیږئ چې الله جل جلاله ولې د انسان د ټول جسم او بدن څخه یوازې ګوته یاده کړل، او فرمایي چې د ګوتې د بیا جوړولو قدرت یې لرو. دا ځکه چې په دغه یوه ګوته کې ډیر اعجاز او اعجاب پروت دی. په دغه یوه کوچنۍ ګوته کې څونه فقرې، څونه هډوکي موجود دي، څونه اعصاب، څونه شرائن د وینې رګونه غوښې پلې عضلې او بیا څو طبقې پوست موجود دی. پر دغو ټولو سربیره دغه د ګوتو خطونه چې نشانې انګوشت ورته وایي د اعجاز دپاره بس او کافی دی. د الله جل جلاله و دغه عجیب خلقت ته فکر وکړه چې د هر انسان د ګوتو لیکې یا خطونه د هغه بل انسان څخه مخالف دي. حتی غبرګولیان دغه د ګوتو په نقش کې فرق سره لري. هغه ذات چې انسان یې پیدا کړی دی او بیا یې د نورو ټولو انسانانو څخه جلا او مختلف شکل ورکړی دی، حتی د یوه انسان د ګوتو نقش او خطونه د بل انسان څخه فرق لري. تاسو وینئ چې نن ورځ په ټوله نړۍ کې د انسانانو د جلا کولو، فرق او توپیر کولو دپاره دغه د ګوتو نقش استعمالیږي. دا کم الهي حکمت او قدرت دی چې په دغه یوه ګوته کې ښکاره سوی دی. نو دغه حکیم او قدیر رب عز وجل دغه قدرت لري چې تا او ستا دغه عجبه ګوته د هغه خپله نقشه سره بیرته پیدا کړي. ان الله على كل شيء قدير. کموږ په قامت او آخرت کې ژور فکر وکړو، د الله عز وجل هغه لوړ عظمت او لوی قدرت را معلومیږي چې الله جل جلاله د سورة الحج په اووم، په شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي: ذلک لطفا فتا واړو.